سورۃ التوبہ آیت 106. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. غزوہ تبوک سے رہ جانے والے چند مسلمان جنہوں نے اپنا حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا، یہ 3 حضرات تھے. ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا معاملہ فی الحال موقوف ہے. اس پر ان حضرات سے مسلمانوں نے قطع تعلق کر لیا. 50 دن بعد ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی. ترجمہ: کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر موقوف ہے، خواہ انہیں عذاب دے یا انہیں معاف کر دے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. آیت 112. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وہ مخلص اور مجاہد ایمان والے جن کی جان اور مال کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اور ان کے لیے بڑی عظیم کامیابی کی بشارت دی ہے. ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں. التائبون. آیت 113-114. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں کہ ان مشرکین کے لیے استغفار کریں جو حالت شرک میں مر چکے ہیں، خواہ وہ ان کے بہت قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کے لیے استغفار کا معاملہ ہے، تو دراصل انہوں نے اپنے والد سے اس کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن بعد میں جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پکا دشمن ہے، تو اس کے لیے استغفار ترک فرما دیا.